उनचास। हाँ, ये जो ब्रह्मांड के लिए ये थोड़ा पुराण मत के से विरुद्ध होता है, तो इसे ननु पौराणिक ब्रह्मांडाद बहिरेव घनोदाख्यम समुद्रम वदंत, ब्रह्मांड के बाहर है तन्मध्य पतितानि बहूनि ब्रह्मांडानि, अंदर ब्रह्मांड बहुत ही बाहर घन घनोद नाम को उन्मजन निमज्जनानि अनुभवन्ति इति मन्यन्ते। अंदर बहुत ब्रह्मांड डूबते उबते निकलते हैं। भूतेभ्योंड महाबुद्धे बृहत् तद उदकय स्वयं, महाभूत से अंड बनता है बृहत् जल में रहने वाले। एतदंड कटाहेन तिरग ऊर्ध्वम तथा कपित्तस्य यथा बीजम सर्वतो वि समावृतम, कपित्तम से बीज है इस प्रकार ब्रह्मांड बहुत है। अरे ब्रह्मांड के चार तरफ कटा हो अंड कटा, जैसे कपित्त के अंदर चिल्का मोटा है, तिरक ऊर्ध्वम अरे सब तरफ है, इस प्रकार अंदर बीज ब्रह्मांड के समान उसको आच्छादित करता है। पृथ्वी फिर जल इस दशोत्तरण पयसा मैत्रेय हे मैत्र अंडम च तद्रुतम, ये पृथ्वी हो गया चार ब्रह्मांड के चार सब और दस दिशा में, और दस गुणा इसके जल फिर दस गुणा तेज इस प्रकार। कथम तो पौराणिक सम्मति, पौराणिक तो ब्रह्मांड के बाहर कहते हैं, इसमें तो आया लोकालोक गिरी जैसे पहला आया लोक में प्रयोग आलोक हुआ लोक पृथ्वी भाग ही अभोग भूमि इसके बीच में है। अंडस्य समन्ता तो सन्निविष्ट अमृत ना, ये पौराणिक आया यहाँ, ये जो है पहले श्लोक है पुराण में समृत दधि समन्ता तो घनत्व है ना धार्यमाण सतिष्ठति, बाह्य तो घनत्व से घनत्व के बाहर तिर्यक ऊर्ध अनुमंडलम धार्यमाण समन्ता तो तिष्ठति है ना घन तेजता, घनत्व के बाहर तेज है अयोगुण निभव बनी तार उसके आगे बनी, इसी प्रकार पौराण में आया। किंतु इसमें पहले आया था रविचंद्रम असौर यावन मौके रव भाष्य थे, जितने किरण से समुद्र सरित तावती पृथ्वी स्मृता, इस पृथ्वी का इसमें हाँ ये 140 में आया था लोक परिमाणा द्विगुण परिमाणा पृथ्वी सालोक परित व्याप्त है न च रविचंद्र मसुर इत्यादि न विरोध तत तद भाग से पृथ्वी का भाग लोकात परम इतर प्रकटन लोक विष्ण पृथ्वीभाग से पृथ्वीभाग में अभोग भूमितम व्यनक्ति कुछ अंश भोग भूमि भी नहीं है। लोके लोकालोक गिरेर भाग सर्व प्राणी विवर्जित समुद्र लोकालोक गिरे के भाग है समुद्र द्विगुण भूमे प्रस्ताद पृथ्वी ऐसे करके आगे घन प्राहु पुराण ज्ञा में पश्चित ब्रह्मांड संपुट तस्मात् परेण, ब्रह्मांड के संपुट है परेण भेद ब्रह्मांड संपुट ब्रह्मांड संपुट ब्रह्मांड के अंदर ही सब, और पुराण में कहा ब्रह्मांड के बाहर है, ये दोनों का भेद होता है। तत्कथमतर पौराणिक समिति के तत्र पृथ्वी पृथिव्यनंतरं साक्षात् समुद्र श्रूयते श्रुतौ अंडाद् बहिः पुराणे तु विरोधे स्मृति बाधनम्। पृथ्वी अनंतर साक्षात समुद्र श्रुति में आया, उसके तेज आदि होकर सब ब्रह्मांड के अंतर्गत है, किंतु पुराणे तो अंडाद बही ब्रह्मांड के बाहर, ब्रह्मांड के बाहर पृथ्वी जल तेज आदि सब विरोधे स्मृति बाधन, विरोध है से श्रुति का स्मृति का बाध हो जाएगा, श्रुति प्रमाण है। तां समंतम इत्यादि न पृथ्वी अनंतरम अंडांतरे च समुद्र से दे पृथ्वी के बाद सम अंदर में तो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी के बाद जल है, जल क्या तेज इस प्रकार समुद्र श्वेते अंडांतर च समुद्र श्वेते चेत तरी पुराने तस्य वही, किंतु ब्रह्मांड के बाहर जब पृथ्वी आदि बताया श्रवणात मिथ्य विरुद्ध हुआ, ब्रह्मांड के अंतर्गत जल तेज आदि संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर, अब पुराने में कहते ब्रह्मांड के बाहर पृथ्वी आदि जल तेज आदि विरुद्ध होता है श्रुति श्रुति इतिहास क्या विरोधे पुराण का स्मृति वादन हो जाएगा। अस्यार्थ ये स्मृति का बाध कैसे होता है ये दृष्टांत दे देते औदुम्बरी सर्वावेष्टितव्या स्मृति है, औदुम्बरी उदुम्बर शाखा के दंड बनाते उसको कपड़ा से पूरा ढक देनी चाहिए। औदुम्बरी स्पृष्ट उदगायत श्रुति में आया औदुम्बरी शाखा उसको स्पर्श करके उद्गान करे, पूरा कपड़ा से ढक दे तो स्पर्श नहीं हो सकता है, औदुम्बरी स्पृष्टा श्रुति विधान करती है। इसलिए स्मृति में जो सर्वावेष्टितव्या इसका बाद हो जाता है तो कुछ वेस्टर्न नहीं करे, खाली रहेगा तो स्पर्श होगा, कपड़ा से ढक दे स्पर्श नहीं होगा। अनिमित प्रत्यक्ष श्रुति और श्रुति अनुमानाद नहीं कह रहे उद्गायती थी श्रुतिया विरुद्धाशा श्रुतिमूला भ्रांतिमूला वा, ये जो स्मृति है श्रुतिमूला है अथवा भ्रांतिमूला, स्मृति से श्रुति का अनुमान करते हैं, स्मृति में आया तो इसे श्रुति में होनी चाहिए। सर्वावेष्टन स्मृति उसका मूल श्रुति है अथवा भ्रांति से कोई बना दिया। श्रुति यदि विरुद्ध नहीं है तो स्मृति से श्रुति कल्पना करते हैं, किंतु कोई श्रुति विरुद्ध हो गया उसी थल पर स्मृति का बाद हो जाता है। यहाँ शंका हुई श्रुति मूल या स्मृति मूल है, श्रुति मूला भ्रांति मूला वा भ्रांति मूल इति संशय कर्तृ सामान्याद अष्टकादि स्मृतिवद जैसा अष्टका श्रुति स्मृति है प्रमाण, इस प्रकार ये स्मृति प्रमाण होना चाहिए। अतरा भी श्रुति अनुमानाद अनुमित प्रत्यक्ष श्रुति विरुद्धाद श्रुति का अनुमान हो जाएगा, स्मृति से स्मृति का अनुमान हो जाएगा, जैसे अष्टका स्मृति से श्रुति का अनुमान हो जाता है, श्रुति का अनुमान हुआ। अनिमित प्रत्यक्ष श्रुति और विरोधात् अनिमित है श्रुति अप्रत्यक्ष श्रुति दो श्रुति और दो हो गया, अनिमित श्रुति स्मृति स्मृति से अनुमान करे श्रुति और उदम्बरी स्पृष्ट उदगायती है प्रत्यक्ष श्रुति, एक अनिमित श्रुति एक प्रत्यक्ष श्रुति, दोनों में विरोध यदि होगा अनिमित कौन स्मृति से श्रुति का अनिमित हुआ अप्रत्यक्ष औदुम्बरी स्पृष्ट उदगायत दोनों में विरोध होने से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष बलवान है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष थे ना अतुल्यता दोनों तुल्य नहीं, तुल्य हो तो विकल्प तुल्य न होने से विकल्प नहीं होगा विकल्प आएगा तो दो फिर अप्रमाणिक पूर्व पिछले का दोनों अप्रमाणिक है द्वयोर अप्रमाणिक अप्रमाण्य यदि पूर्व पश्य सिद्धांत कहेगा प्रत्यक्ष श्रुति का विरोध तो अनुमित श्रुति श्रुति का स्मृति का बाद हो जाएगा, प्रत्यक्ष श्रुति विरोधी वन्नाभिवर्णता अनुमान अनुदयात ऐसे वनिर अनुष्ण द्रव्यता जलवत अनुष्णता अनुमान की उत्पत्ति नहीं होगी विरोध प्रत्यक्ष विरोध होने से, इसी प्रकार प्रत्यक्ष श्रुति का विरोध होने से जो स्मृति से श्रुति का अनुमान करते थे वो अनुमान होगा ही नहीं कि श्रुति का विरुद्ध होने से। अष्टकादि स्मृति ना अष्टकादि श्रुति में श्रुति मूल तो है किंतु अन्य जो तद्विरुद्ध श्रुति ना श्रुति विरुद्ध स्मृति है वहाँ श्रुति मूलक तो नहीं, वहाँ तो भ्रांति मूलता, इसलिए जो औदुम्बरी सर्वावेष्टितव्या ये स्मृति श्रुति मूलक नहीं श्रुति विरुद्ध होता है भ्रांति मूलता है विभाग किया गया। सर्ववेष्टन स्मृति स्पृष्टि श्रुत्या बाध्या स्पर्श करने के लिए जो स्पृष्टा उदगायत इससे बाधित हो जाएगी सर्ववेष्टन स्मृति। ये सिद्धांत हुआ। इति राधांतितम प्रमाण लक्षण प्रथम अध्याय में मुमांसा में विरोधे त्वनपक्षम स्याद असति श्री अनुमान इत्यत्र श्रुति स्मृति में विरोध है तो अनपेक्षा स्मृति अनपेक्षा हो जाएगा। असति अनुमान विरुद्ध नहीं तो असति विरोध है स्मृति से श्रुति का अनुमान हो जाएगा। तथा यह भी पौराणिक वच श्रुति का विरुद्ध होने पर बाध्यमिति बाध्यता अश्वमेधया जिना गतिरत्र विवक्षिता चेत सेव उच्यता किं भुवन कोशेन कोशेन इति आशंका को पारिचिता भवंती गए अश्वमेधया करने वाले उनकी गति कहनी चाहिए भुवन कोश कहना क्या जरूरत है इति आशंका व्याख्या व्याख्या संप्रवृत्तेय मश्वमेधकृतां पथ सचैवं शक्यते वक्तुं लोका लोकादिमानतः असंवेदकृतां पथः व्याख्या यह संप्रवृत्ता इयं व्याख्या असंवेदकृतां पथः संप्रवृत्ता यह सचैवं लोकालोकादिमानतः वक्तुं शक्यते लोकालोकादि का परिमाण न होने पर वो व्याख्यान हो सब कह सकते हैं इसलिए परिमाण कहते हैं। यद्यपि श्रुता वसमेधयाजिनाम अध्वनो व्याख्या प्रकृता असमेधया के जो अध्वन मार्ग उसकी व्याख्या प्रकृता है तथापि लोकस्य अलोकस्य लोकालोकस्य प्रतिवादिश्च लोक अलोक लोकालोक प्रतिवादी जितने परिमाण तो भुवन कोश निर्णय भुवन कोश का निर्णय हो जाएगा तो स शक्य मार्ग निर्णय हो सकता निश्चित अतः तद वचन ये उनका परिमाण वचन प्रकृत उपयोगी है भुवन कोश परिमाण कथन भुवन कोशोक्तिर विधांतरण फलमाह भुवन कोशोक्तिर अन्य प्रकार भुवन कोश कथन का फल भी कहते यथोक्त यथोक्त परिमाणेन ध्यान कर्म विवक्षया लोकालोकाधिकार्याणां परिमाणवचस्ततः ततः ध्यान कर्म विवक्षया लोकालोकादि कार्याणां परिमाणवच यथोत परिमाणेन यथोत परिमाणेन लोकालोकादि कार्याणां परिमाणवच तथा ध्यान कर्म विवक्षया ऐसे ध्यान करने के लिए इसकी विवक्षा से इसे परिमाण भुवन परिमाण के द्वारा लोकालोकादि कार्य का परिमाण कथन किया जाता है इसे ध्यान करने के लिए चिंतन के लिए। यद्यपि श्रुता वसमेधयाजिनाम अध्वन व्याख्या प्रकृता ऐसे हो गया भुवन कुश द्विविधांत हाँ लोकस्य आलोकस्य लोकालोकस्य तदंतस्थ पृथ्वीआदिश्च लोक अलोक लोकालोक अंदर पृथ्वीआदि सौ का परिमाण है न तदात्मसूत्र ध्यायन आत्मसूत्र तदात्मक तदात्मसूत्र में तदात्मक जो सूत्र हिरण्य गर्भ लोकालोक पृथ्वीआदि सारे ब्रह्मांड सूत्र का जो ध्यान उपासना करते ध्यायन ध्यान से उपासकस्य ध्यान विवक्षा ध्यान कैसे करें इसके लिए द्वात्रिशंत तावत इत्यादि श्रुति है। ततस्य भुवन कोश वच अर्थवान अर्थवत भुवन कोश वचन सार्थक है ऐसे ध्यान करने के लिए अयम लोक इत्यस्य अर्थम अनुबदति अयम लोक ये मंत्र आ गया आगे प्रश्न। अच्छा अयम लोकतः हाँ संदिति द्वात्रिंशत भी ध्यान ठीक आगे आने वाले हैं। अयम लोक कितने अर्थ मानते अस्ति अस्तितावदयं लोको यथोक्त परिमाणवान् भानुप्रकाश संव्याप्तो विराजो विस्तृति स्त्रियं अस्ति तावत् अयं लोकः यथोत परिमाणवात् अयं लोकः तावत् अस्ति भानुप्रकाश संव्याप्तः विराजः विस्तृति तो इयं तु विराज विस्तृति भानुप्रकाश संव्याप्त लोक है ऐसे परिमाण वाला भवन भानु शब्द चंद्रमसो भी भौतिक उपलक्षण सूर्य चंद्र के प्रकाश व्याप्त है। तम इत्यादि अर्थ अनुबदती है आगे तम परिवृत तम समंतम पृथ्वी द्विस्तावत परिति तान समंतम पृथ्वी द्विस्तावत समुद्र परिति इत्यादि दिया है पृथ्वी पृथ्वी के समुद्र तम तम समुद्रम समुत्तो समुत्तीर्य तम तत्त अच्छा तत्त तम इत्यादि अर्थ में ठीक है नहीं तत ततो लोकाद विनिष्क्रम्य द्विगुणा पृथ्वी स्थिता समन्ता द्विगुणो दिश्च संवेष्ट्य पृथ्वी स्थितः तथा लोकाद विनिष्कर्म लोक से हट करके द्विगुणा पृथ्वी दोगुणा पृथ्वी है समन्ता द्विगुण अवदिश्च उसके सब और समुद्र भी द्विगुण है पृथ्वी समिष्यति तम पृथ्वी का विस्तरण करके तेजानवे तद्यावधि क्षुर से धारा इत्यादि और तम तम समुद्रम समुत्तीर्य यदन्यत् परतस्ततः गन्तव्यमुपमानुक्तः गन्तव्योपमानुक्तिः क्रियते तस्य साम्प्रतम् तम समुद्रम समुत्तीर्य परतः ततः परत यद अन्यत् गंतव्यम तस्य साम्प्रतम उपमानोक्ति क्रियते ये समुद्र को पार करके आगे जो जाना है तो उपमान गंतव्य गंतव्यम तस्य उपमानोक्ति क्रियते उपमान से कथन करते प्रस्तुतम समुद्रम अतिक्रम्य लोकादेर अन्य अंडाद वही लोकालोक और लोकालोक से बाहर है किंतु ब्रह्मांड के अंतर्गत अंडाद अंडाद वही लोकादेर अन्य लोकादेर अन्य अंडाद वही थी तम प्रस्तुतम समझते लोकादे अन्यत अंडात बहिस्थितम यद गंतव्यम तदगति उपयुक्त अंड कपाल संविच्छिद्रस्य उपमान ठीक है ये तो ब्रह्मांड हो गया उसको अतिक्रम करके जाएगा अति लोकादेर अन्यत अंडात बही स्थितम यद गंतव्यम, उसको जो जाएगा पारिषित असमित जाए करने वाले उसके बाहर स्थित ये विराट हो गया, उसके आगे गंतव्यम तद गति उपयुक्त अंडकपाल संधि, अंडकपाल के संधि छिद्र, संधि छिद्र से उपमानम, उपमान इसके द्वारा कहते कितने सूक्ष्म छिद्र, उसके द्वारा उसको भेदन करके बाहर जाएगा। समृत समूह अमृत है अमू है विकार हो गया, समय को उत्तरी चौवन तावान इत्याकाशांतरमेव उच्यते न कपाल छिद्रम नियामक अभावत अतो न तस्य उपमेय इति आशंका, शंका करते अन्य कोई आकाश कहते होगा न कि कपाल छिद्र, कोई तो नियम नियम करने वाला ही नहीं, अतो न तो इसके लिए मार्ग के लिए उपमान तो नहीं होगा इति आशंका कपाल इति। कपाल सदिगम कपाल संधिगम व्योम सामर्थ्यात परिमाणतः यावतीत्युपमोक्ते ह श्रुत्याविष्क्रियते नया कपाल संधिगम व्यम परिमाण तो सामर्थ्यात कपाल संधिगम व्यम यावती इति यह उपमा उक्ते श्रुत्या अनया आविष्क्रियते, उपमा उक्ते है आविष्कृत उक्ति का यहाँ प्रकट करते श्रुति के द्वारा आविष्क्रियते उपमा से जितने सूक्ष्म है। समुद्रात पर तावत अंड कपाल छिद्रातिरेकेण, समुद्र के बाद दोनों अंड कपाल के छिद्र अतिरेकेण अति सूक्ष्म अर्थ अनुपपते, उससे अतिरिक्त कोई अन्य सूक्ष्म नहीं है। अंड कपाल संधि तमेव व्यम, दोनों कपाल की संधि में स्थित आकाश ही तावन इत्यादि ना उच्यते कहते, अतः संधिस्तमेव नव दोनों कपाल की संधि में छिद्र आकाश दृष्टांत श्रुति के द्वारा कही जाती है, कहा जाता है परिमाण विरुद्ध विशिष्टतया स्फुट्यते स्पष्ट करके इसे सूक्ष्म छिद्र न आकाशांतरम, अन्य कोई आकाश नहीं अर्थापत्ति विरुद्धात् दोनों कपाल छिद्र ही कहना पड़ेगा। तान इंद्र इत्यस्य अव्यवक्षित अर्थमा बाह्य विप्राय तान इंद्र सुपन्न भूत्वा बाह्य प्रायचत ऐसे आय मंत्र में इंद्र मेरे तेन तेन पारिक्षितान खेन चित्यात्मत्वमुपागतान अंत संस्थाप्य नयति समष्टि व्यष्टितामसु तेन खेन पारिखितान चित्यात्मत्व उपागतान अंत संस्थाप्य असु समष्टि व्यष्टिता नयति, प्राण उसको समष्टि व्यष्टित्व को प्राप्त कराता है पारिखितान नयति इसी मार्ग के द्वारा सूक्ष्म मार्ग से पारिखितान चित्त्यात्म तो उपागतान जो चित्त्यात्म को प्राप्त किया उपासना करके तदात्मक हो गए चित्त अग्नि रूप हो गए अंत उसमें रख करके समष्टि व्यष्टित्व को प्राप्त कराता है प्राण। सुपन्न शब्द अर्थमा समुद्र इंद्र सुपन्न भूत्वा वायु विप्रायचन सुपन्न का अर्थ चित्त्यात्मात्र सुपन्न स्यात् दादित्यात्मा तो वो उच्यते एवं देशं यतः प्राप्ता नादित्यादियुक्तवर्त्मना। अत्र चित्त्यात्मा सुपन्न स्यात् अथवा आदित्यात्मा उच्यते। चित्तरूप है सुपन्न अथवा आदित्यरूप है। यहाँ कहा इमं देशम यतः यतः इमं देशम प्राप्तान उक्तवर्तमान आदित्यादि प्राप्तान आदित्यादि उक्तवर्तमान इमं देशम प्राप्त्या इमं देशम यतः इमं देशम प्राप्तान आदित्यादि भवति उक्त वर्तमान। इस मार्ग से आदित्यादि रूप हो जाता है। आदि प्राप्तान आदित्यादि उक्त वर्तमान प्राप्तान चित्त्यात्म सुवर्ण अथवा आदित्यात्मा तो हो गया। इमंदे समयतः प्राप्तान आदित्यादि आदित्यादि उक्त वर्तमान प्राप्तान इमंदे सम कैसा क्रियापद असन्य वाक्य विराट सूत्र में सुपन्न हो गया। इमं देश अर्चिरादि उत्तमार्गेण ब्रह्मलोकं प्राप्य अंडकपाल समीप देशं प्राप्तान असमेधवतो बहिर्नेतुं शक्तिर्यतः सूत्र विराजरेव। अतः तयोर अर्चिरादि मार्गेण ब्रह्मलोकं प्राप्य अंडकपान समीप देशम प्राप्तान असमित बहिनेतुम शक्ति यत सूत्र विराजो यत सूत्र विराजो सही सामर्थ्य यत प्राप्त आदित्यादि उक्त वर्तमान तो उत्तमार्गेण हो गया। आदित्यादि के सामर्थ्य है अध्याय पढ़ना पड़ेगा। सुपन्न चित्त्यात्मा हो अथवा आदित्यात्मा अथवा उच्यते आदित्यात्मा तो जाए। यतः इमं देशं आदित्यादि प्राप्तान उक्तवर्तमाना आदित्यादि समर्थ बहिर्नेतुं समर्थ बहिर्नेतुं शक्ति आदित्यादि आविर् अर्चिरादि उत्तमार्गेण ब्रह्मलोकं प्राप्य अंडकपाल समीप देशं प्राप्तान अवसमसमे प्राप्तान असमेधवत बहिर्नेतुं शक्तिर्यतः सूत्र विराजो सूत्र विराट के सामर्थ्य है। वो तो पार्कर नहीं वो तो है वहाँ आगे लेने के लिए बाहर लेने के समय विराट हो गया आगे हिरण्यगर्भ है नहीं वो विराट को भी कह दे ब्रह्मांड कपाल हो गया मार्गेण ब्रह्मलोकम प्राप्य अंड कपाल संप्रदेशम प्राप्तान ब्रह्मांड कपाल संप्रदेश प्राप्त होकर के प्राप्तान असमेधवत असमेध करने वाले को उनके सूक्ष्म सूत्र रूप लेंगे भाई नहीं तो शक्ति रहता तो सूत्र विराजो रेव विराट सूत्र इनका सामर्थ्य है। वही सूत्र का सामर्थ्य उसको प्राप्त कराने के लिए अतः तयोर अन्यतर से वो सुपन्नता आदित्य अथवा सुपन्न है। तो ये अन्वय में इमं देशम प्राप्त प्राप्तान आदित्यादि आदित्यादि उत्तवर्तमना मार्गेण ब्रह्मलोकं प्राप्य संप्रदेशं प्राप्तान असमित बहिर्नेतु शक्तिर्यत पितर्विराजरेव आदित्यादि आदित्यादिक्त ऐसा पाठ है ना आदित्यादिक्त वर्तमान आदित्यादि आदित्यादि यत प्राप्तान नहीं इत्यादि प्राप्ति आदित्य इत्यादि आदि प्राप्तान आदित्य नहीं आगे आदित्यादि होगा तो फिर युक्त वर्तमान आएगा युक्त मार्ग से, अचिरादि उक्त मार्ग है ना, उक्त है ना, युक्त नहीं, किंतु ऊपर आदित्य आदि करेंगे तो क्या निकलेगा, उक्त कैसे आदित्य आदि पंचमी करेंगे तो वही ना, आदित्य पंचमी नहीं होगा ना, तो आदित्यादि उक्त वर्तमान है, आदित्यादि उक्त मार्ग है ना, तो आदित्यादि उक्त वर्तमान मार्ग से इन दोनों की शक्ति है, ये अध्याय करना पड़ेगा। चित्त्यात्मा सुपन से लेना नहीं तो आदित्य लेना है, यतः इमं देशम प्राप्तान आदित्यादि उक्त वर्तमान प्राप्तान नेतुम शक्ति, आगे है टीका में है, लेने की शक्ति है। अर्चिरादि उक्त मार्गेण ब्रह्मलोकम प्राप्य अंड कपाल समीप देश को प्राप्त हो गए असमेध करने वाले असमेधवत बहने तुम शक्ति बाहर लेने के सामर्थ्य है, यथा सूत्र विराजो रे वो इन दोनों का ही सामर्थ्य है। अतः तयोर अन्यतर से सुपर्ण सुपर्ण सदस्य विराट तथा सूत्र को लेना है। सूत्र से अंतरिव बहिरपि व्याप्तेर, सूत्र का अंतर जिसे बाहर भी रहेगा, बहिर्नयन सामर्थ्य भी विराजो अंतरे तत्वाद कथम शक्ति, सूत्र का तो सामर्थ्य बाहर भी हो जाएंगे, अंदर भी और बाहर भी है, किंतु विराट तो उसके अंदर है, परिचन सूत्र से अंतर व बहिरापि व्याप्ति है, बहिर्नयन सामर्थ्य तो हो जाएगा। विराजो अंतरे व सत्वाद विराट तो अंदर ही है, कथम तत्शक्ति बाहर लेने के रही आशंक्य इंद्र शब्दार्थम वदन वायव्य प्रायच्छद इत्यस्य अर्थमाह, इंद्र शब्द कहते एवं एवं पारिक्षितान सर्वा नग्नेरिंद्रो नियतपथा निर्गमय्यान्रत प्रादात वायवे सूक्ष्मरूपिणे एवं सर्वान् परीक्षितान् अग्निरिन्द्रो व्यत्पथा निर्गमय्य अण्डतः अण्डतः व्यत्पथा अण्डतः निर्गमय्य वायवे सूक्ष्मरूपेण प्रादात्, जो अग्निरूप इंद्र है वो अंड अंडतः निर्गमय मार्ग आकाश में छिद्र मार्ग से ब्रह्मांड से निकल करके वायव्य प्रदात सूक्ष्म रूप हिरण्यगर्भ को दिया, तो वही लेकर के विराट भी सूत्र हिरण्यगर्भ को दे दिया, सूत्र आगे है, तो इंद्र सदस्य अग्नि लिया विराट, इंद्र से चित्त्यात्मा चित्त्यात्मा विराट अग्नि, विराट सूत्र रूप से विराट सूत्र से बहिर्गमयित्व योगात आत्मनो विराट सूत्र रूप से इंद्र से चित्त्यात्मन विराट सूत्र रूप से बहिर्गमयित्व योगात वायवेच तान अदादि तथा विराट सूत्र रूप उसको कहा चित्त्यात्मग्न तो विराट रूप कहा, विराट आत्मा का सूत्र सत्य सूत्र का ही विराट रूप है। बहिर्निगमितृत्व योगात बाहर लेता है वायव्य सत्तान अदादित वही विराट सूत्र को तादात्मक कहते इंद्र से चित्त्याग्नि विराट हो गया, तो विराट सूत्र से विराज सूत्र रूपम सूक्ष्म रूप होकर के बहिर्निगमितृत्व योगात वायवे तान अदात हिरण्य गर्भ को दिया। नन सूत्रस्य वायुश्च वायुर्वे गौतम गौतम तत्सूत्रमित ऐक्य श्रुते, जो वायु ही सूत्र हिरण्य गर्भ है एक है, वायुर्वे गौतम तत्सूत्र वायु भी सूत्र का सूत्रात्मा कुतो बहिर्अंड तो निर्गमय तान वायु विपादात। सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ अंड से बाहर निकल करके फिर वायु को दिया, वो वायु फिर कौन है? तत्रा सूक्ष्म रूपिणी, ये विराट रूप से है सूत्र हिरण्यगर्भ, और बाहर आकर जो दिया सूक्ष्म रूप से को दिया, वही वायु है प्राण। अर्थात हिरण्यगर्भ प्राण को दिया स्थूल रूप है, जो हिरण्यगर्भ विराट रूप है स्थूल रूप है वो सूक्ष्म रूप को दिया, उसे वो स्थूल रूप से उसको अग्नि शब्द से कहा और सूक्ष्म से वायु का हिरण्यगर्भ को, वायु भी प्रायचंद मतलब हिरण्यगर्भ को दिया, वो वायु हो गया सूक्ष्म रूपेण वायु भी प्रायचंद। इसलिए यहाँ विराट रूप ही हिरण्यगर्भ का स्थूल रूप विराट है और सूक्ष्म रूप हो गया हिरण्यगर्भ। असंविधान नहीं, नहीं मैं सूक्ष्म ज्ञान सत्यमत सूत्र से क्रिया सत्यवंत स्वात्मा वायु प्रति क्रिया ज्ञानवता नयनम उचित। ज्ञान सत्यमत सूत्र, सूत्र को भी ज्ञान सत्य वाला कहा, क्रिया सत्यवंत स्वात्मा वायु, वही क्रिया सत्य वाला अपने को ही वायु कहा। क्रिया ज्ञानवता नयन, उपासना और कर्म उपासना करने वाले समुचित उनका नयन कहा लेना सात्मान वायु, क्रिया सत्यमंतम सात्मान, क्रिया सत्य वाले वायु, तो क्रिया सत्य वाले वायु को सूक्ष्म रूप से कहा और ज्ञान शक्ति वाले सूत्र, सूत्र से वायु प्रति क्रिया सत्यमंतम सात्मान वायु, वही सूक्ष्म रूप को दिया कौन, यही जो हिरण्य गर्भ। फिर यहाँ ज्ञान सत्य और क्रिया सत्य का भेद कर दिया, पहले विराट स्थूल रूप है वही हिरण्य गर्भ रूप होकर ज्ञान सत्य वाला क्यों पहुँचाएगा, और उस सूक्ष्म रूप को लेकर के वायु को पहुँचाया उस आत्मान में वो, अर्थात वही हिरण्य गर्भ को ज्ञान सत्य क्रिया सत्य दो भेद करके ज्ञान सत्यमत सूत्र से क्रिया सत्यमंतम स्वात्मान वायु प्रति नयनम, नयनम कस्य सूत्र से परीक्षिता नाम ज्ञानवताम नयनम प्रति क्रिया ज्ञानवता परीक्षिता नयनम, सूत्र से सूत्र लेगा वो इंद्र अग्नि जो हिरण्य प्राण अग्नि रूप का वही विराट सूत्र रूप का वही लेगा क्रिया सत्य वाले सूक्ष्म को देने के हिरण्य कर होगा। यथे इंद्रस्य यथोक्ता स्यापि कथम असमेधयाजी सुफलदात्रिता, यथ इंद्रस्य यथोक्ता स्यापि वही विराट रूप है हिरण्यगर्भ रूप है, किंतु असमेधयाजी सुफलदात्रिता के आशंक्य प्रकृतम अग्नि शब्दार्थम विशदति, अग्नि शब्द के अर्थ कहते असमेध, असमेधमखा पूर्वं देवताग्निरिहोच्यते वायुवेष्टनमेत यद पूर्वमिहोदित। असमेधजन्य अपूर्व, असमेध मक्क के अपूर्व देवता अग्नि, देवता अग्नि वायुवेष्टनमेत ही वायुवेष्टन है, यद अपूर्व में हो उदितम जो अपूर्व शब्द से कहा, वेस्टर्न शब्द से कहा अपूर्व सर, यह थी प्रकृत वाक्य में अग्नि रूपा देवता चेत असमेध जन्य अपूर्वत्व उच्यते, अग्नि रूप देवता को असमेध अग्नि अपूर्व कहेंगे, तरी तदेव धर्मंजयमिनी थी न्याय न धर्मंजयमिनी धर्म ही फल देता है, तो अपूर्व जो वायु देवता हो गया वही फल देने वाला, फलदम अस्तु कृतम वायुना, फिर वायु से हिरण्यगर्भ से क्या प्रयोजन, वायुवेष्टनम एतच यद अपूर्व, जो अपूर्व ही वायुवेष्टन है वही वायुवेष्टन से कहा, यदत्र अपूर्व तद वायु, वायु शरीर में वो वायु के शरीर उसको अपूर्व कहा, वायु शरीरी शरीरम अपूरमिति भेदात। वायु तो शरीर वाला हो जाएगा, शरीर अपूर्व उसका होना चाहिए, अपूर्व स्वयं कैसे शरीर होगा। भेदात एकस्य एव फलदत्व संभवे, वही वायु शरीर ही शरीर अपूर्व हो गया, अपूर्व फल दिया शरीर शरीर में लेकर के। किंतु द्वाभ्याम इति आशंका वायु रीति, वायुरेव ततो पूर्व मभिव्यक्तितनुर्मतः अनन्तरमपूर्वस्य कार्यनिर्दिश्यते धुना। यत अपूरमिहोदितम एतच्च वायुरेव, अपूर्व जो का वो ही वायु है, तत् अपूर्वम अभिव्यक्ति तनुर्मत, अभिव्यक्त अभिव्यक्ति अभिव्यक्त तनु अभिव्यक्ता तनुर्यस्य, शरीर प्रकट हो गया तो वही वायु हो गया, वही अपूर्व ही है। अभिव्यक्त उसका शरीर हो तो उसका वायु हो गया अपूर्व। अनंतरम अपूर्व से कार्यम, आगे अपूर्व का कार्य जो वायु रूप उसका कार्य कहते हैं। साठ अश्वमेधान निर्वृतम अपूर्वम जो हुआ फलदानार्थम अभिव्यक्त प्रभाव, अभिव्यक्त प्रभाव हो गया वायुर्वेति, वही वायु शब्द से कहा गया अपूर्व ही न अनुर्भेद, वही अपूर्व है वही वायु रूप हो गया। तान इत्यादेश तात्पर्य महा अनंतरम अपूर्व से कार्यम, तान अश्वमेध कृता वायव्य प्रधानात् उतान अनंतर वायु को दे दिया प्रधान कार्यम फलम, उसका फल हुआ यह वायु को दे दिया परीक्षितों को। अक्षराणी व्याचस्ते पारीक्षिता नीति पारीक्षितान था दाय वायु स्वात्म समाश्रयान आपाद्य गमया मास तत्र प्राणैक रूपिणः। अतः वायु स्वात्म समाश्रयान पारीक्षितान आश्रय आदाय प्राणैक रूपिण रूप आपाद्य तत्र गम्यामास, वहाँ पहुँचा दिया वही प्राणी के रूप हो गए उपासक। साठ अश्वमेधान निर्वृतम अपूर्वम फलदानार्थम अभिव्यक्त प्रभाव, ये साठ है ना, नहीं एक साठ है, नहीं आगे तो इकसठ बासठ है, साठ हो गया क्या, साठ हो गया, अच्छा आगे इकसठ बासठ, हाँ एकसठ में अश्वमेध कृतु परीक्षितान अथादाय वायु स्वात्म समास्याद आपाद गमयास तत्र प्राणी के रूपेण, आगे बासठ अश्वमेध कृतो यत्र पूर्वे तस्तुरितो गताः वायात्मा गमयामास समष्टि व्यष्टिताप्तये। पूर्वे अश्वमेध कृत इतः गता यत्र तस्तु वायुआत्मा समष्टि व्यष्टिताप्तये गमयामास, वहीं पहुंचा दिया समष्टि व्यष्टि हिरण्यगर्भ प्राप्ति के लिए। इकसठ बासठ विराजा सूत्रेण वा प्रधान अनंतर्यम अथ शब्दार्थ विराट था सूत्र दोनों का अग्नि था कुत्र गमितवान इति अपेक्षायामः तत्र पहुँचा प्राणिक रूपेण असमेध कृते यत्र प्राणिक रूपेण इति उपास्या देव भाव आपन्नतम, उपासना के द्वारा जो यजमान है देव भाव को प्राप्त हो गया फल देव भूता देवान यजित श्रुति है, इसको दिखा दी तत्र गतिम अनुद्य तत्फलम आह, वही स्वयं उपासक भी तद्रूप हो गए तो वायु आत्मा को प्राप्त करा दिया। वायु आत्मा रूप हो गया, कहाँ रहा वायु आत्मा? वायु आत्मा गमया, वायु रूप हुआ, समष्टि व्यवस्थिता पर गमया मास पहुँचाया। एवं इत्यादि अवतारित भूमिका माह, एवं ये से उत्तर दिया था, एवं माया एवं मंत्र में है। एवं इव वे स वायु एवं प्रशंस तत्र गमयाद यत्र असमध्याजन अभवन इत्येवम् इव वे स वायुमेव प्रशंस तस्माद् वायुरेव समष्टि वायु समष्टि ये वाक्य एवं इत्यादि असमेद अभी कौन से शुभ चले हैं असमेध 63 असमेधमखा पूर्व फल प्रकथन या प्रवृत्ताख्यायिका सेयम् समाप्ता अनवशेषत या आख्यायिका प्रवृत्ता अश्वमेध मखा पूर्व फल कथनेन प्रकथनेन सेयम आख्यायिका अनवशेषत समाप्ता जो आख्यायिका शुरू हुई आरंभ हुई थी। आख्यायिका समाप्ता चेत किम उत्तर रहना, फिर क्यों आगे ग्रंथ इति आशंका है। प्रश्न प्रश्न से समते इदानी स्वयमेव श्रुतिर्जगौ जगौ यदि वा याज्ञवल्क्योक्ति रेवमेवेति यद्वचः। मंत्र में एवं इव न एवमेव, हाँ ये इव ध्या एव कहना चाहिए, एवमेव एवमेव अभी स वायुरे वायुमेव प्रशंस तस्माद् वायुरेव समष्टि इत्यादि वाक्य, ये वाक्य श्रुति वाक्य अथवा याज्ञवल्क्य का वाक्य है। प्रश्न शेषम अथवा इदानी स्वयमेव श्रुति ने कहा अथवा याज्ञवल्क्य होती एवमेव इति वचन है 64-65 अस्मादित्यादिकं वाक्यं तस्मात् तस्मादित्यादिकं वाक्यं श्रुते निर्दिशयेत् वायुमेव स गन्धर्वः प्रशंसाति विस्मितः। तस्माद् इत्यादि वाक्यं श्रुतेरिति निर्दिशयेत् अतः स वायुमेव स गंधर्व वायुमेव प्रशंस अति विस्मित वायुमेव प्रशंस 65 पूर्वे असमेधयाजिन यत्र यज्ञ तत्र वायुराधुनिकान अपि गमितवान अभी उनको पहुँचाया। एतावान मात्र तो पूर्वे कुत्र तत्वरिति जिज्ञासा वो पहले कहाँ थे वो इत्यादि प्रकृति प्रश्न से वो शेषम इवम इसलिए विशेषमेव ये कहा को पारिकिता भवन परिवृत्त कहाँ थे इत्यादि श्रुति सम्मुखे न श्रुति स्वयं कहती उसका आकरण कहते वायु वायु उक्त्वा नहीं 64 वायु वायुमेव स गंधर्व प्रशंस अति विस्मित 65 हुआ 66 अग्नियादिषु अपि विद्यमानेषु कुतो वायुरेव प्रशंसा इति तत्र वायुमिति वायु मुक्त्वा बहिर्यस्मान् नान्यस्या विद्यते बहिः देवताया गति तस्मात् वायुर्जायानि हे कलह वायु मुक्त्वा यतः अन्यस्या देवतायाः गते न विद्यते तस्मात् वायुर् इह एकल जायान यही बड़ा है प्रसिद्ध अंडाद बहिर् अवैश्य वायुवत देवतांतर से तो न गति जैसे वायु के आगमन है अन्य किसके नहीं किंतु अंडांतर एव अन्य सुख तो ब्रह्मांड के अंतर्गत अतः देवताना मध्ये वायुरेव महानिति उसकी प्रशंसा हुई। ओ